2. โสตสัมผัสความกระทบทางหู 3. คานสัมผัสความกระทบทางจมูก 4. ชิวหาสัมผัสความกระทบทางลิ้น 5. กายสัมผัสความกระทบทางกาย 6. มโนสัมผัสความกระทบทางใจนี้เรียกว่าผัสสะสลายตนะมีเท่าไหร่สลายตนะมี6ประการนี้คือ 1. จากขวายตนะอายตนะคือตา 2. โสตายตนะอายตนะคือหู 3. คานายตนะอายตนะคือจมูก 4. ชิวหายตนะอายตนะคือลิ้น 5. กายายตนะอายตนะคือกาย 6. มนายตนะอายตนะคือใจนี้เรียกว่าสลายตนะนามรูปเป็นอย่างไรคือเวทนาความเสวยอารมณ์สัญญาความจำได้หมายรู้เจตนาความจงใจผัสสะความกระทบหรือสัมผัสมนสิการความกระทำไว้ในใจนี้เรียกว่านามมหาภูตสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตสี่นี้เรียกว่ารูปนามและรูปดังพรรณนามาชนี้เรียกว่านามรูปวิญญาณมีเท่าไหร่วิญญาณมี6ประการนี้คือ 1. จักขุวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางตา 2. โสตวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางหู 3. คานวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางจมูก 4. ชิวหาวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางลิ้น 5. กายวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางกาย6. มโนวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางใจนี้เรียกว่าวิญญาณสังขารทั้งหลายมีเท่าไหร่สังขารมี3ประการนี้คือ 1. กายสังขารสภาวะที่ปรุงแต่งกาย 2. วจีสังขารสภาวะที่ปรุงแต่งวาจา 3. จิตตสังขารสภาวะที่ปรุงแต่งจิตนี้เรียกว่าสังขารทั้งหลายอวิชชาเป็นอย่างไรคือความไม่รู้ในทุกข์ความไม่รู้ในทุกขสมุทัยเหตุเกิดแห่งทุกข์ความไม่รู้ในทุกขนิโรธความดับแห่งทุกข์ความไม่รู้ในทุกขนิโรธะคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับแห่งทุกข์นี้เรียกว่าอวิชชาภิกษุทั้งหลายเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีและถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉนี้อันหนึ่งเพราะวิชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับและถึงความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉนี้วิภังคสูตรที่สองจบสามปฏิปทาสูตรว่าด้วยปฏิปทาพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงมิจฉาปฏิปทาข้อปฏิบัติผิดและสัมมาปฏิปทาข้อปฏิบัติถูกแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายมิจฉาปฏิปทาเป็นอย่างไรคือเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีและถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉนี้นี้เรียกว่ามิจฉาปฏิปทาภิกษุทั้งหลายสัมมาปฏิปทาเป็นอย่างไร คือเพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับและถึงความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้นี้เรียกว่าสัมมาปฏิปทาปฏิปทาสูตรที่3จบวิปัสสีสูตรว่าด้วยพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีก่อนแต่ตรัสรู้เมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าโลกนี้ถึงความคับแค้นจึงเกิดแก่ตายจุติและอุบัติก็บุคคลไม่รู้อุบายสลัดออกจากทุกข์คือชราและมรณะนี้เมื่อไรจึงจะพ้นจากทุกข์คือชราและมรณะนี้ได้จากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรมีชราและมรณะจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมีเพราะทรงมนสิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อชาติมีชราและมรณะจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมีจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรมีชาติจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะทรงมนสิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อภพมีชาติจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรมีภพจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะทรงมนสิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่ออุปาทานมีภพจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรมีอุปาทานจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะทรงมนสิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อตัณหามีอุปาทานจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรมีตัณหาจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะทรงมนสิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อเวทนามีตัณหาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรมีเวทนาจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะทรงมนสิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อผัสสะมีเวทนาจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรมีผัสสะจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะทรงมนสิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อสลายตนะมีผัสสะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรมีสลายตนะจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะทรงมนสิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อนามรูปมีสลายตนะจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรมีนามรูปจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะทรงมนสิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อวิญญาณมีนามรูปจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรมีวิญญาณจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะทรงมนสิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อสังขารมีวิญญาณจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีจ จากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรมีสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะทรงมนสิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่ออวิชามีสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะอวิชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีอันหนึ่งเพราะอวิชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีละถึงดังพรรณนามาชนี้ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้ภิกษุทั้งหลายจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์ว่าสมุทัยความเกิดขึ้นสมุทัยความเกิดขึ้นจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรไม่มีชราและมรณะจึงไม่มีเพราะอะไรดับชราและมรณะจึงดับเพราะทรงมนสิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อชาติไม่มีชราและมรณะจึงไม่มีเพราะชาติดับชราและมรณะจึงดับจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรไม่มีชาติจึงไม่มีเพราะอะไรดับชาติจึงดับเพราะทรงมนสิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อภพไม่มีชาติจึงไม่มีเพราะภพดับชาติจึงดับจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรไม่มีภพจึงไม่มีเพราะอะไรดับภพจึงดับเพราะทรงมนสิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่ออุปาทานไม่มีภพจึงไม่มีเพราะอุปาทานดับภพจึงดับจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรไม่มีอุปาทานจึงไม่มีเพราะอะไรดับอุปาทานจึงดับเพราะทรงมนสิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อตัณหาไม่มีอุปาทานจึงไม่มีเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรไม่มีตัณหาจึงไม่มีเพราะอะไรดับตัณหาจึงดับเพราะทรงมนสิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อเวทนาไม่มีตัณหาจึงไม่มีเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรไม่มีเวทนาจึงไม่มีเพราะอะไรดับเวทนาจึงดับเพราะทรงมนสิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อผัสสะไม่มีเวทนาจึงไม่มีเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรไม่มีผัสสะจึงไม่มีเพราะอะไรดับผัสสะจึงดับเพราะทรงมนสิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อสลายตนะไม่มีผัสสะจึงไม่มีเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรไม่มีสลายตนะจึงไม่มีเพราะอะไรดับสลายตนะจึงดับเพราะทรงมนสิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อนามรูปไม่มีสลายตนะจึงไม่มีเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรไม่มีนามรูปจึงไม่มีเพราะอะไรดับนามรูปจึงดับเพราะทรงมนสิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อวิญญาณไม่มีนามรูปจึงไม่มีเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเพราะอะไรดับวิญญาณจึงดับเพราะทรงมนสิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อสังขารทั้งหลายไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรไม่มีสังขารทั้งหลายจึงไม่มีเพราะอะไรดับสังขารจึงดับเพราะทรงมนสิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่า เมื่ออวิชชาไม่มีสังขารทั้งหลายจึงไม่มีเพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับอันหนึ่งเพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับละถึงดังพรรณนามาชนี้ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉนี้ภิกษุทั้งหลายจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์ว่านิโรธความดับนิโรธความดับวิปัสสีสูตรที่4จบพระพุทธเจ้าทั้ง7พระองค์ก็พึงขยายความอย่างนี้ 5. สิขีสูตรว่าด้วยพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีภิกษุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีสิขีสูตรที่5จบ6เวสภูสูตรว่าด้วยพระพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภูภิกษุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภูเวสภูสูตรที่6จบ7กกุสันทสูตรว่าด้วยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันทะภิกษุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันทะกกุสันทสูตรที่7จบ8โกนาคมนะสูตรว่าด้วยพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมนะภิกษุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมนะโกนาคมนะสูตรที่8จบ9กัสสปะสูตรว่าด้วยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะภิกษุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะกัสสปะสูตรที่9จบโคตมะสูตรว่าด้วยพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะภิกษุทั้งหลายก่อนแต่ตรัสรู้เมื่อเราเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าโลกนี้ถึงความคับแค้นจึงเกิดแก่ตายจุติและอุบัติก็บุคคลไม่รู้อุบายสลัดออกจากทุกข์คือชราและมรณะนี้เมื่อไรจึงจะพ้นจากทุกข์คือชราและมรณะนี้ได้เรานั้นได้มีความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรมีชราและมรณะจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมีเพราะมนสิการโดยแยบคายจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อชาติมีชราและมรณะจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมีจากนั้นจึงดำริว่าเมื่ออะไรมีชาติจึงมีละถึงภพอุปาทานตัณหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะมนสิการโดยแยบคายจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่ออวิชชามีสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีละถึงดังพรรณนามาชนี้ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉนี้ภิกษุทั้งหลายจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนได้เกิดขึ้นแก่เราว่าสมุทัยสมุทัยจากนั้นจึงดำริว่า